समुचित होकर के मोक्ष प्रदान करते हैं के तीन पक्ष है। तो तीन पक्ष ये है तो तीनों पक्षों में जो है निर्णय करना है कि वस्तुतः मोक्ष किससे होता है। तो पहले सिद्धांत बोल दिया कि आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस हेतुत्वम्, एक सिद्धांत बोल रहे हैं कि आत्म ये सूत्र रूप है, इसी का व्याख्यान आगे आएगा कि आत्मज्ञान जो है केवल आत्मज्ञान, केवलस्य आत्मज्ञानस्य निःश्रेयस हेतुत्वम्। तू क्यों कह दिया, तू से कर्म या कर्म समुचित दोनों पक्षों का निराकरण कर, क्यों क्यों आत्मज्ञान जो है मोक्ष का हेतु है। का भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्, ये अविद्या निवृत्ति के द्वारा जो है भेद प्रत्यय का निवर्तक हो जाता है। अविद्यक जो भेद प्रत्यय, इस भेद प्रत्यय का भेद ज्ञान जो हो रहा है इसका निवर्तक हो करके और कैवल्य रूपी फल में परिसमाप्त हो जाता है। केवल आत्मबोध जो है कराने में ये जो है वह यह इसका अंत हो जाता है, ये मोक्ष है। कैवल्य जो मोक्ष है तो मोक्ष फलावसान, मोक्ष रूपी फल में परिसमाप्ति हो जाती है। किसकी, ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की मोक्ष रूपी फल में परिसमाप्ति होती है। क्या करके कि भेद प्रत्यय निवर्तकत्व, ये आविद्यक जो भेद प्रत्यय है भेद ज्ञान है इसका निवर्तक हो करके। अब संग्रह वाक्यम विवृण्वन आदव आत्मज्ञान ज्ञाना पोहियाम अविद्याम दर्शित, ये संग्रह वाक्य है जो यहाँ पर कहा गया, ये सूत्र वाक्य, इसको विस्तार विस्तृत करते हुए सबसे पहले आत्मज्ञान के द्वारा दूर क्या किया जाता है, जो अविद्या ज्ञान अज्ञान को ही नाश करेगा, विद्या अविद्या को नाश करती है। तो आत्मज्ञान के द्वारा अपो ये जो अविद्या है उस अविद्या को दिखाते हैं कि अविद्या का क्या स्वरूप है। क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अविद्या बुद्धि अविद्या, बुद्धि क्या पाठ है शब्द, अविद्या पाठ है कि अविद्या है, कहीं अविद्या पाठ है, पाठ भेद है। यदि अविद्या पाठ हो तो ठीक है, क्योंकि क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अविद्या, टीकाकार भी यही कहे ना कि अविद्याम दर्शे, अविद्या का स्वरूप बताते हैं। अविद्या का स्वरूप क्या है, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, जो क्रिया कारक और फल भिन्न भिन्न करके दिखाई देते हैं यह अविद्या है। यया आत्मन नित्य प्रवृत्ता, अरे भाई अब जो है आप तो बात कहते हैं अविद्या तो कहते हैं, पर अब यहाँ क्या देखिए कि क्रिया, टीकाकार ने क्या कहा था, अविद्याम दर्शयति, अविद्या को दिखाते हैं। तो अविद्या का क्या स्वरूप हुआ, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अविद्या, ये हो गया ना। अब वह अविद्या कैसी है, आत्मनि नित्य प्रवृत्ता, ध्यान में आए कि आत्मनि नित्य नित्य प्रवृत्ता, वो आत्मा के विषय में जो है नित्य जो है वह अनादिकाल से जो है उसका संबंध लगा हुआ है। तो क्या जो है वह दिखाती है, वो मम कर्म अहम कर्ता अमुष्य फलाय इदम कर्म करिष्यामि इति यम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। ये देखा जाता है कि स्वाभाविक इसको कोई पढ़ाता नहीं है, पर कोई भी कर्म करता है तो क्या मन में आता है, ये कर्म मैंने किया, ये जो है ये मुझ संबंधी कर्म है, शरीर से कर्म हो रहा है, पर कर्म के साथ ही क्या होता है, अपना संबंध जुड़ जाता है, मैंने किया, मम कर्म, अहम कर्ता, मैं इसका कर्ता हूं, इसलिए किया तुमने कर्म, हम उस यही फलाय, इस फल के प्राप्ति के लिए किया, ये कर्म हमने किया, इस कर्म से हमको ये फल प्राप्त होगा, इदम कर्म करिष्यामि, ये कर्म मैं करूंगा, इति यम अभिज्ञा, इस प्रकार का जो ज्ञान अपने को हो रहा है, इस प्रकार का जो हम सोच रहे हैं, इस प्रकार का जो हमारा भान हो रहा है, इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अविद्या है, इसीलिए अध्यास अविद्या को वहां भी भाष्यकार भगवान ने एक जगह कर दिया, इसी का नाम है अविद्या। अब कहो कि अविद्या कैसे लग गई, हम तो चेतन थे, चेतन ब्रह्म में, ये अविद्या कैसे लग गई, तो कहा अनादिकाल प्रवृत्ता, ये खोज करने से कोई लाभ नहीं होगा कि कब से लग गई, भूत कब से लग गया, लग गया भूत उतरना चाहिए, इसी के लिए पुरुषार्थ करने की अपेक्षा है, ये तो अनादिकाल से प्रवृत्त है। इसी को टीका में देखिए, आश्रयोक्त्या तद अनादित्वमा, ये आश्रय के उक्ति के द्वारा उसका अविद्या का आत्मनि अविद्या का अनादित्व बताते हैं कि आत्मनि नित्य प्रवृत्ता, अनादिकाल से ही प्रवृत्त है आत्म विषय में। अच्छा, आत्मा ही आश्रय बनेगा ना, है? आत्मा के आश्रय ही रहेगी, है? तो जब से अविद्या है किसके आश्रय रहेगी, आत्मा के आश्रय रहेगी, तामेव अविद्याम अनादि अविद्योत्थाम अनर्थिकाम प्रपंचेत, अब इसी अविद्या को, अब देखिए यहाँ पर टीकाकार भेद कर देते, टीकाकार लोग सावधान रहते हैं ना, क्योंकि ये जो भेद दर्शन रूपी अविद्या है इसके मूल में एक अविद्या बांधते हैं, भाष्यकार भगवान ने तो सिद्ध कर दिया, इसलिए टीका कहते तामेव अविद्याम अनादि अविद्योत्थानम, अविद्योत्थानम अनर्थिकाम प्रपंचे, ये जो अविद्या को ये अनादि अविद्योत्थानम, अनादि अविद्या से उत्थान जो जिस प्रकार उत्थान हुआ है उस रूप से जो है इसका विस्तार करते हैं कि मम कर्म अहम कर्ता इत्यादि। अब अनादि अविद्या कार्यत्वात्, अब लगा दिया उसको अनादि अविद्या का कार्य होने से प्रवाह रूपेण अनादित्व मस्या विवक्षिता, यदि कहो कि कार्य है तो फिर ये अनादि कैसे होगी, तो कहते अनादि ऐसी हो जाएगी कि अनादि अविद्या का कार्य होने से प्रवाह रूप से अनादित्व, प्रवाह रूप से इसका अनादित्व है। हाँ, दोनों ले लिया ना, भाष्य को देखने से ये नहीं लगता, पर यहाँ पर ले लिया कि अनाद्य विद्या कार्यत्वात् प्रवाह रूपेण अनादित्व मस्या विवक्षित्वा विषिणस्ति, कि अनादिकाल प्रवृत्ता तत्र कारणाविद्या निवर्तकत्वम् आत्मज्ञान से उपदेशित है। आत्मज्ञान क्या करेगा, कारण अविद्या का निवर्तक है, तो अस्याह अविद्या या निवर्तकम, देखो भाष्यकार भगवान तो उसी रूप में ले रहे हैं, अध्यास को ही अविद्या मानकर, तो इस अविद्या का निवर्तक जो है अयम अहमस्मि केवलो अकर्ता अक्रिय अक्रिय अफलो न मत्तो अन्योस्ति कश्चित् इत्येवम् रूपम् आत्मविषयम् ज्ञानम्। अब इसका निवर्तक क्या होगा, इसका निवर्तक क्या होगा कहा, इसका निवर्तक ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान होगा कि पहले आपने कहा था कि शरीर संबंध को लेकर के कहा कि मेरा कर्म है, अब जब आप जो है वह इस आपको ऐसा ज्ञान होगा कि मैं केवल अकर्ता, मैं किसी भी क्रिया का करने वाला नहीं हूँ, गुणा गुणेशु वर्तन्त अक्रिय, मैं क्रिया से रहित हूँ, अफल किसी भी मुझसे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, इसलिए किसी कोई फल वाला मैं नहीं हूँ, न मत्तो अन्यो अस्ति। तो जब देखिए यहाँ से चलिएगा, न मत्तो अन्यो अस्ति, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं है, इसलिए मैं अफल हो गया। जब अफल हो गया तो अक्रिय हो गया, अक्रिय हो गया तो अकर्ता हो गया और केवल। तो इस प्रकार का जो है कश्चित इत्येवम् रूपम् आत्मविषयम् ज्ञान, इस प्रकार का जो आत्मविषय ज्ञान है वही उस अविद्या को निवृत्त करने वाला है। कि अस्य अविद्यावा ननु, एक शंका ये उत्पन्न करते हैं, ननु नेदम उत्पन्नम ज्ञानम निवर्त्यति अविरोधेन उत्पन्नत्वात्। अब शंका पक्षी एक बात कहता है कि अच्छा ये बताओ कि जितना जगत का ज्ञान आप मानते हैं या अविद्यक मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अविद्या पूर्वक ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जितना भी ज्ञान होगा वो क्या होगा, अविद्या पूर्वक होगा। तो जो अविद्या पूर्वक होगा वो अविद्या का नाश कैसे करेगा। ज्ञान तुम्हारा जितना है, घट पट मठ इत्यादि जितना ज्ञान हो रहा है, हाँ भेदक ज्ञान ही की बात है ना। अरे भाई कहते कोई भी ज्ञान, अभेदक ज्ञान क्या होता है, जो ज्ञान होगा उसमें प्रमाता प्रमाण प्रमेय रहेगा, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय रहेगा तो भेद हो ही गया, ये पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ननु नेदम उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होगा, अभी आपको ज्ञान नहीं है, फिर गुरु ने उपदेश किया फिर आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञान हुआ, तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा तो वह नाश को भी प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, और वो ज्ञान कैसा होगा कि वो ज्ञान उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है वह अविद्यक ही होगा। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना है नेदम उत्पन्नम ज्ञानम निवर्त्यति, ये उत्पन्न ज्ञान जो है वह कभी अविद्या का निवर्तन नहीं कर सकता है, अविरोधेन उत्पन्नत्वात्, अविद्या के साथ विरोध करके उत्पन्न थोड़ा हुआ है, ये तो अविद्या पूर्वक उत्पन्न हुआ, इसलिए अविरोधेन उत्पन्नत्वात्। और न च अनुत्पन्नम, यदि कहो कि फिर अनुत्पन्न ज्ञान जो है वह अविद्या का नाश करेगा, तो कहते हैं कि न च अनुत्पन्नम अलब्धात्मकस्य अर्थक क्रियाकारित्व अभावात्। अब जो नित्य ज्ञान तुम मानोगे तो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अनुत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब जो है उसको सत्ता ही नहीं प्राप्त हुई, सत्ता ही नहीं प्राप्त हुई ना, अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा उसमें, तो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा, तो अभाव हो जाएगा तो वो अज्ञान को नाश कैसे करेगा जो उत्पन्न नहीं हुआ, तो ऐसा ज्ञान जो है वह भी अज्ञान को नाश नहीं कर सकता है। इसी बात को कहते अनुत्पन्नम अलब्धात्मकस्य अर्थ क्रिया कारित्व अभाव तत्राह। इस विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं उत्पद्यमानम कर्म प्रवृत्ति हेतुभूता या भेद बुद्धि निवर्तकत्व। देखिए भाष्यकार भगवान उसी में चल रहे हैं अध्यास में, तो कहते हैं कि देखो ये उत्पन्न होते ही क्या करता है, ये ज्ञान उत्पन्न होते ही क्या करेगा, कर्म प्रवृत्ति हेतु भूत जो भेद बुद्धि, कर्म प्रवृत्ति का हेतु क्या है? भेद बुद्धि। ये फल है, इसको हमको प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। तो अपने से भिन्न फल दिखाई दे रहा है तो कर्म प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कर्म प्रवृत्ति का हेतु भूत जो भेद बुद्धि, उस भेद बुद्धि का निवर्तक है आत्मज्ञानस्य कते कथम तस्य कारण अविद्या निवर्तकत्वं इत्याशंक्य। अब फिर उठा लिया ना, विनोद ने तो कारण ले लिया है, तो कहा कि फिर कारण अविद्या का निवर्तकत्व कैसे होगा? तो कहा कार्य अविद्या निवर्तकत्व निवर्तकत्व दृष्टे। कितने सावधान है टीकाकार। अरे भाई, कार्य अविद्या का निवर्तकत्व जब देखा जा रहा है तो कारण अविद्या अपने आप जो है निवर्तित हो गई। तो ये हेतु लगा दिया कि कार्य अविद्या निवर्तकत्व दृष्टे, कार्य अविद्या का निवर्तकत्व देखा जाने से कारण अविद्या का निवर्तक हो गया। इत्याह इसको कह दिया कि कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धि निवर्तकत्वात्। अब आत्मज्ञानस्य इत्यादि संग्रह वाक्य, संग्रह वाक्य कौन था? संग्रह वाक्य वही था आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निस्त्रियस्य हेतुत्वं भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ये था संग्रह वाक्य। तो इसके विषय में कहते हैं आत्मज्ञानस्य इत्यादि संग्रह वाक्य तु शब्द द्योत्य विशेषाभावात् तद अनर्थक्यम। कहा वहां तू शब्द से तो कोई दिखाई नहीं देता कि किसका व्यावर्तन है, ऐसी आशंका करके कहते हैं तू शब्द पक्ष द्वय व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द दोनों पक्ष का व्यावर्तन कर दिया। किसका? कि केवल कर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और कर्म ज्ञान समुच्चय भी मोक्ष प्राप्ति का हेतु नहीं। ये पक्ष द्वय का निवर्तन कर दिया। पक्षद्वय व्यावर्तकत्वमेव अस्य स्फुटति। ये पक्षद्वय का व्यावर्तन ही स्पष्ट करते हैं कि न केवलेभ्य कर्मेभ्यो, केवल कर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और न च ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम, और न तो ज्ञान कर्म समुचित होकर के निःश्रेयस प्राप्ति ही। इति पक्षद्वयम् निवर्तयति। दोनों पक्षों का निवर्तन करते हैं। पक्षद्वय व्यावर्तकत्वमेव इतस्य कर्म असाध्यता मुक्ति रीत्या। इसलिए भी मुक्ति में जो है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति नहीं है। क्यों कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति नहीं है? अकार्यत्वाच्च निःश्रेयसस्य कर्म साधनत्व अनुपत्ति ही। मोक्ष जो है वह यदि उत्पन्न होगा तो नाशक को भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मोक्ष तो नित्य है। इसलिए मोक्ष नित्य होने पर भी प्राप्त किया जाता है, यही विलक्षणता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में बड़े संकट का अनुभव करते, तो हमको संकट प्राप्त नहीं है, संकट उसमें प्राप्त है क्या? आप भोजन करके कमरे में लेते हैं, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, तो कोई भूख का संकट आपको नहीं है, पर भूख के संकट का आप अनुभव कर रहे हैं। तो जिस समय भूख के संकट का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी भूख का संकट आपको नहीं। अब जगने पर आपका भूख का संकट दूर हुआ, तो दूर क्या हुआ? दूर क्या हुआ? उस समय भी भूख का संकट नहीं था, पर भूख के संकट की प्रतीति हो रही थी। अब जगने के बाद वो जो है वह प्रतीति दूर हो गई, इसी को कहा जाता है कि भूख का संकट दूर हो गया। अरे भूख का संकट तो उस समय भी नहीं था। इसी प्रकार जिस समय हम ये इस अवस्था में जागृत अवस्था में तमाम प्रकार की समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, उस समय भी कोई समस्या नहीं है, रूप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पर जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से हमको समस्या समस्या प्रतीत होती थी, ऐसी जागृत में अज्ञान दोष से हमको समस्या समस्या प्रतीत हो रही है। तो नित्य मोक्ष जो है वह नित्य मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं तो आत्मा तो इस समय भी मुक्त है, आत्मा तो इस समय भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा क्या ज्ञान होने के बाद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होगा, ऐसी बात तो नहीं है, पर उसकी प्रतीति नहीं। अब ज्ञान से जब अविद्या जो है वह नाश को प्राप्त हो जाएगी तो वह ऐसा व्यवहार होगा कि मुक्त हो गए। तो वस्तुतः जो है वह मोक्ष तो अकार्य है, किसी भी कार्य का किसी क्रिया का फलभूत नहीं है, इसी बात को कह दिया अकार्यत्वाच्च निश्रियस्य, इसी को कहा ना न अकृत कृतेन। अकृत जो मोक्ष है वह कृतेन कर्मणा न, तो कर्म साधनत्व अनुपत्ति ही, इसलिए कर्म साधन की अनुपत्ति हो गई। नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते, जो नित्य वस्तु है उसको न तो आप कर्म से जो है वह प्राप्त कर सकते हैं न ज्ञान से, क्योंकि वो नित्य है प्राप्त ही है, तो ज्ञान के द्वारा भी नहीं किया जाएगा और कर्म के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। इस नित्यो महिमा, ये नित्य महिमा है जो मोक्ष है, नित्य महिमा है आत्मा की। इति श्रुते नित्यत्वेन मोक्षस्य अकार्यत्वात्, ये मोक्ष जो है नित्य है इसलिए कार्य का फलभूत नहीं है, क्रिया का फलभूत नहीं है, तो न तत्र हेतु अपेक्षा इति उपपादे, नित्य वस्तु के प्राप्ति के लिए कोई हेतु की अपेक्षा नहीं है। नहीं ज्ञानेनापि मोक्षो न क्रियते चेत तर्हि केवलम अपि ज्ञानम मुक्ति अनुपयुक्तम इति कुतस्तस्य तत्र हेतुत्वधि इति आशंकित। अब कहते ये तो आपने कह दिया कि ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष नहीं किया जाता, ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष उत्पन्न नहीं होता, तब जब ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष नहीं जो है उत्पन्न होता तब केवल ज्ञान भी जो है मुक्ति में अनुपयुक्त हो गया। अरे क्रिया ही अनुपयुक्त हुई ऐसी बात नहीं, ज्ञान भी मुक्ति में अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि मुक्ति तो नित्य है, जो नित्य है तो ज्ञान के द्वारा भी नहीं की जाएगी, तो इसका मतलब जो है केवल ज्ञान भी मुक्ति में अनुपयुक्त है। इति कुतः तस्य तत्र हेतुत्वम्, तो फिर मोक्ष में हेतु आप ज्ञान को कैसे मान सकते हैं, ज्ञान को मोक्ष में हेतु कैसे मानेंगे। इति आशंकते केवल केवल ज्ञानम अपि अनर्थकम तरही, तो केवल ज्ञान भी अनर्थक है, उसके लिए प्रयास करने की क्या अपेक्षा है। तो ज्ञान अनर्थक्यम दूषेति, सिद्धांति कहता है नहीं न, वो मोक्ष नहीं देता, अगर मोक्ष नहीं देता तो ज्ञान क्या करता है, फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है। का अविद्या निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, का वो अविद्या का निवर्तक हो जाता, कोई चीज हमको हमारे पास है उसकी प्राप्ति है पर उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी ने ज्ञान करा दिया, तो ज्ञान करा दिया तो प्राप्त हो गई, मतलब क्या हुआ, वो तो प्राप्त पहले थी। एक जड़ी जो है आपके बगीचे में लगी थी प्रारंभ से, और आप उस जड़ी के लिए पूरे भारत में घूमते रहे, बहुत खोज की है और नहीं मिली गई जड़ी, बड़े निराश हुए, उसको आपको बहुत जरूरत थी, और किसी ने आके बता दिया ये जड़ी है, तो प्राप्त हो गई, और तो प्राप्त पहले से ही, पर अविद्या निवर्तक हो, अविद्या निवर्तक होने से प्राप्ति अवसान जो है वो फल हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि जो है वह अविद्या निवर्तक निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, तो दृष्ट कैवल्य फल में ही अवसान हो गया उस ज्ञान का। अब तदेव प्रपंचेत, उसी को विस्तार कहते हैं, अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम, अविद्या रूपी जो तम है उसका निवर्तक जो ज्ञान है, वो ज्ञान होते ही जो है कैवल्य फल जो नित्य प्राप्त है वो अदृष्ट है, वहीं पर समाप्त, वो जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है, वो ज्ञान वो ज्ञात हो जाता है और यहीं पर ज्ञान का अवसान हो जाता है। अभी एक चीज उठाते हैं कि यदुक्तम अविद्या निवर्तक ज्ञान से कैवल्य फलावसायित्व दृष्टम इति तत्र दृष्टान्तम। जो ये कहा कि अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान है वह कैवल्य फल फल में उसका परिवसान होता है, ये देखा गया है, तो वो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। क्या दृष्टांत है? यहाँ रज्ज्वादि विषयी सर्पादि ज्ञान तमो निवर्तक दीप प्रकाश फलवत्। जैसे आप जो है मंद अंधकार में कमरे से निकल रहे थे और वहां पर एक रस्सी पड़ी थी, आपको ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पर रस्सी है, तो आपको क्या भ्रांति हो गई कि ये सर्प है, तो सर्प है ऐसी भ्रांति हो गई। तो सर्प है जब जब आपकी भ्रांति हो गई तो आप एकदम भयभीत हो गए, आपका पैर पीछे हट गया, चिल्ला उठे आप। इतने में कोई टार्च लेके पीछे से आ गया, टार्च दिखाया, तो टार्च जब दिखाया तो क्या हुआ? सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवन। तो अब वहां पर देखिए कि जो है रज्ज्वादि विषय में, रज्ज्वादि का आपको अज्ञान था पर रज्जु ही थी वहां पर, वहां पर कोई सर्प नहीं था, पर अज्ञान के कारण आपको सर्प प्राप्त था। अब प्रकाश ने क्या किया? प्रकाश के द्वारा क्या हो गया कि उस अज्ञान का, अज्ञान रूपी तम का निवर्तन हो गया। निवर्तन हो गया तो रज्ज्वादि विषय की जो है वह प्राप्ति हो गई। तो प्रदीप प्रकाश फलवत, ये प्रदीप प्रकाश के फल के समान यहाँ भी है। उक्ते विषय तमो निवर्तक प्रकाशस्य कस्मिन फले परिवसानम तत्राह। कहा कि अच्छा इस विषय में तमो निवर्तक जो प्रकाश है वो प्रकाश से क्या फल प्राप्त हुआ, किस फल में उसकी परिसमाप्ति है? तब कहा कि विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्ज कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम। देखिए उसी रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा था, अब विनिवृत्त सर्प विकल्प, सर्प रूपी विकल्प समाप्त हो गया, थी तो वहां रज्जु ही पर सर्प रूपी विकल्प सहित दिखाई दे रही थी, वह सर्प रूपी विकल्प समाप्त हो गया, अब रज्जु कैवल्यावसान, केवल रज्जु ही वहां पर प्राप्त हुई, यही जो है प्रकाश का फल हो गया, यही हुआ प्रकाश का फल। और तथा ज्ञानम, इसी प्रकार जो है आत्मस्वरूप आपका वैसे को वैसे है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, पर अविद्या के कारण मालूम हो रहा है कि मैं जो है वह देवदत्त हूँ, यज्ञ दत्त हूँ, मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, मैं पुनर पुनर जन्म धारण करने वाला हूँ, इत्यादि जो विकल्प की प्रतीति हो रही है यह अज्ञान के कारण है। अज्ञान का निवर्तन हो गया तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप का बोध हो गया, उसी में परिवसान हो गया ज्ञान का। तो ज्ञान का परिवसान हो गया अविद्या निवर्तन पूर्वक और स्वरूप की पहचान कराने में। इसी बात को कहते हैं कि प्रदीप प्रकाशस्य, प्रदीप प्रकाशस्य सर्प भ्रम निवृत्ति द्वारा, प्रदीप प्रकाश जो है वह सर्प भ्रम निवृत्ति के द्वारा रज्जु मात्र परिवसानवत, जैसे रज्जु मात्र में ही उसका परिवसान प्रकाश का हुआ, ऐसे आत्मज्ञानस्यापि, आत्मज्ञान का भी तद अविद्या निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति के आत्मा आत्मविद्या की निवृत्ति के द्वारा आत्म कैवल्यावसानम, केवल आत्म तत्व जो है, आत्म कैवल्य माने आत्मोक्ष, वो मोक्ष अवसान उसका फल हो गया। इति दाष्टान्तिक माह, कहा तथा ज्ञान, ज्ञात्रादी नाम ज्ञान निष्ठा हेतु नाम कर्मांतरे प्रवृत्ति संभवात कर्म सहित सा कैवल्यावसायिनी इति चेत तत्राह। अब पूर्व पक्षी का कहना है कि देखो ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञ है। तो जब ये त्रिपुटी बनी हुई है, तो ज्ञान निष्ठा हेतु नाम कौन है? ज्ञात्रादि नाम। ज्ञाता ज्ञान ज्ञ, यही तो ज्ञान निष्ठा में हेतु है। तो फिर जब ज्ञाता ज्ञान ज्ञ है तो कर्मांतर में भी प्रवृत्ति हो सकती है। पहले हम जानते हैं फिर कुछ करते हैं, तो कर्मांतर में भी प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए कर्म सहित जो है, कर्म सहित जो ज्ञान है, विद्या है, वही मोक्ष रूपी फल देने वाली होगी। ऐसा ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उसी को कहते हैं कि दृष्टार्थानां च छिदिक्रिया अग्निमंथनादीनां व्यापृत कर्त्राधिकारकाणां द्वैती भाव अग्नि दर्शनादि फलाद अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपत्ति यथा तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्यापृतस्य ज्ञात्राधिकारकस्य आत्मकैवल्य फलाद अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपन्न इति न ज्ञान निष्ठा कर्म सहिता उपदेते। कहते देखो, कोई भी जो क्रिया होती है वह क्रिया अपना कार्य करके समाप्त हो जाती है। कोई भी क्रिया होगी अपना कार्य करके समाप्त हो जाएगी। जो फल उसको उत्पन्न करना है वह फल उत्पन्न कर दिया, उसके आगे दूसरा फल उत्पन्न नहीं करेगा। ये दृष्टार्थ क्रियाओं में देखा जा रहा है। तो दृष्टार्थ क्रिया जैसे छिदी क्रिया है, तो छिदी क्रिया है तो यहाँ भी कर्तादि कारक जो है, तो छिदी क्रिया क्या करेगी? द्विधि भाव कर देगी। अरे छिदी क्रिया लकड़ी को उखाड़ देगी, द्विधि भाव कर देगी, और द्विधि भाव करके निवृत्त हो जाएगी, फिर दूसरे फल के लिए थोड़ी प्रवृत्ति बन जाएगी। ऐसे जो है जैसे अग्निमंथन है, तो अग्निमंथन एक क्रिया है, बड़ा परिश्रम होता है उसमें। में लकड़ी का मंथन करते हैं, फिर चिंगारी निकलती है, उसको रुई में लगाते हैं, फिर उससे अग्नि जला करके उसी से यज्ञ आदि करते हैं। तो वो बड़ा बहुत परिश्रम उसमें होता है। ब्राह्मण एकदम पसीना पसीना हो जाता है उसके मंथन के समय। कमजोर ब्राह्मण नहीं उत्पन्न कर सकता है, बहुत बल की जरूरत पड़ती है। तो अग्निमंथन आदि नाम छिदी क्रिया, अग्निमंथन आदि क्रिया व्यापृत कर्ताधिकार का नाम, जिसमें जो है कर्ता इत्यादि कारक का व्यापार है, कर्ता भी है उसमें। अब हाथ से वो जो रस्सी लगाएगा, रस्सी लगा करके उसका मंथन करेगा, तो उसका फल क्या होगा? द्विधि भाव अग्नि दर्शन आदि। सिद्ध क्रिया का फल होगा द्विधि भाव, मंथन क्रिया का फल होगा अग्नि दर्शन। इस फल से अन्य फले कर्मांतरे, अब वो क्रिया अन्य फल में अथवा कर्मांतर में व्यापार अनुपत्ति रहता। कोई व्यापार जो है उस क्रिया का व्यापार दूसरे जगह नहीं जाएगा, जैसी ही है। तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्यापृतस्य, इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा क्रिया में जो दृष्टा जो जिसका फल दृष्ट है, व्यापृतस्य व्यापृत जो ज्ञात्रादि कारकस्य आत्म कैवल्य फलाद अन्य फले, आत्म कैवल्य रूपी जो फल है, आत्मोक्ष रूपी जो फल है, उससे किसी अन्य फल में अथवा कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपन्ना, किसी भी दूसरे कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इति न ज्ञान निष्ठा कर्म सहिता उपपद्यते। इसलिए ज्ञान निष्ठा जो है वह कर्म सहित नहीं बन सकती। अब ज्ञान साहित्यम ज्ञान निष्ठा या दृष्टान्ते न साधेन आशंकते। कर्म साहित्यम ज्ञान निष्ठा या, पूर्व पक्षी कहता ऐसी बात नहीं है, तुम जैसे दृष्टांत देते हो ऐसे मैं भी दृष्टांत देता हूँ, मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, और इसमें कर्म साहित्य ज्ञान के साथ बन जाता है। इसलिए तुमने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत से भिन्न भी दृष्टांत हो सकता है। क्या दृष्टांत है? कहा कि भुजि अग्निहोत्रादि क्रियावत स्यादिति चेत। कहते हैं कि जैसे देखो भोजन अग्निहोत्र, तो अग्निहोत्र आदि जो है वह भुजी क्रिया जो है तृप्ति के लिए है, है कि नहीं? तृप्ति तो भोजन भी करता है, अग्निहोत्र भी करता है, दोनों कर रहा है कि नहीं? तो भोजन और अग्निहोत्र दोनों क्रिया एक के द्वारा हो रही कि नहीं हो रही है? दोनों एक के द्वारा हो रही कि नहीं? तो इसी प्रकार ज्ञान भी और अग्निहोत्र भी एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? यदि भोजन जो है वो दृष्ट फल ही है, तो जो है वह तुम ज्ञान का भी दृष्ट फल लेते हो, तो भोजन दृष्ट फल है और अग्निहोत्र अदृष्ट फल है। अग्निहोत्र जो है अदृष्ट फल है। तो जैसे भोजन और अग्निहोत्र एक साथ हो सकता है, इसी प्रकार ज्ञान और अग्निहोत्र एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? ज्ञान अग्निहोत्र भी एक साथ हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं भोजन इसलिए दिया कि वो अनुभूति प्रधान है ना, वो ज्ञान ज्ञाने प्रधान है ना, चेतन प्रधान। इसी को कहा कि भुज अग्निहोत्र आदि क्रियावत स्यादिति चेत न, थोड़ी टीका लिखी कि भुज क्रिया या लौकिक क्या वैदिक्याश अग्निहोत्रादि क्रिया या भुज क्रिया है लौकिक, ये लोक में खाया जाता सभी खा रहे हैं, और वैदिक क्रिया है अग्निहोत्र आदि, सह अनुष्ठानवत जैसे एक साथ अनुष्ठान इनका हो जाता है, तो अग्निहोत्र आदि क्रिया या ज्ञान निष्ठाया साहित्य मित्र, इसी प्रकार जो है अग्निहोत्र आदि क्रिया और ज्ञान निष्ठा दोनों साथ में हो सकते हैं। भुजी फले फले तृप्ति आक्षे प्राप्त थी, अब भोजन का फल तृप्ति प्राप्त हो गया, यहीं पर प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होने पर भी स्वर्गादौ तद हेतु अग्निहोत्रादौ अर्थित्व, फिर भी उतने से तृप्त थोड़े हो गया वो। अरे अग्निहोत्र तो करेगा उसका फल कहाँ पाएगा, उसको स्वर्ग में जाकर के फल पाएगा? तो यहाँ तो तृप्त हो गया वो, और तृप्त होने पर भी वह ये जो है वह स्वर्गादौ तद हेतु अग्निहोत्रादौ अर्थित्व, अग्निहोत्र इत्यादि में उसका अर्थित्व देखा जाता है दृष्टि युक्तम तत्र साहित्य न, इसलिए एक साथ करने से तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभे स्वर्गादौ तद हेतु हुआ कर्मणि अर्थित्व। अब वो भोग भी प्राप्त करना चाहता, मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता, ज्ञान का अभ्यास किया, उससे क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग जाना चाहता इसलिए अग्निहोत्र भी करता रहेगा। भाष्य में की टीका नहीं, ऐसा नहीं, ज्ञान निष्ठा या साहित्यम इत्यर्थः, इधर इधर भी ना नहीं है, न साहित्यम इति परिहरत, ये आगे आएगा, अभी इसको पढ़ा नहीं हमने, साहित्य न। अच्छा हाँ, साहित्यम न हो ठीक है, साहित्यम न रहना ही ठीक है, हमारे वो जरा बिंदु सरक गया है। तत्र न तत्र साहित्यम न तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभे स्वर्गादौ तद हेतु हुआ कर्मणि अर्थित्वम तेन, ये माने पूर्व पक्ष तो ये होगा कि इसी प्रकार जो है दोनों का साहित्य हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष होगा, परंतु सिद्धांती कहेगा, सिद्धांती का ये आगे के लिए है, जो भाष्यकार भगवान कहेंगे न उसके लिए कह रहे हैं कि न तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभे स्वर्गादौ तद हेतु कर्मणि अर्थित्व, जैसे वहां पर अर्थित्व बन सकता है, इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान लाभ होने पर स्वर्ग का अर्थित्व नहीं बन सकता है। तेन ज्ञान निष्ठा कर्मणो न साहित्यम इति, इसलिए ज्ञान निष्ठा और जो है कर्म का एक साथ होना नहीं बन सकता है न, क्यों? कहा कैवल्य फले ज्ञानी क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ते, कैवल्य फल जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्रिया का फल जो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति की अनुपत्ति हो जाएगी, उसका अर्थित्व बन ही नहीं सकता है। कहा क्यों नहीं बन सकता है? ज्ञाने फलवति लब्धे फलांतरित हेतु च न अर्थिता इत्यत्र दृष्टान्तमा, ज्ञान फलवान होने पर फलांतर में और उसका साधन में अर्थिता बनेगी ही नहीं, इसमें दृष्टांत देते हैं। कि नहीं राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपपत्ति ही। कहा कि जो है राज्य प्राप्त ऐसा जो है पुरुषार्थ उसने किया कि पूरा राज्य उसको प्राप्त हो गया, तो राज्य प्राप्ति फले कर्मणि, राज्य प्राप्त जो हो ऐसे जो है कर्म के द्वारा में जो लगा है और लग करके राज्य प्राप्त कर लिया। तो कहा राज्य प्राप्त करने के बाद भी वह कोई गांव में अपने लिए खेत प्राप्त करना चाहता है। अरे भाष्य, हाँ एक पंक्ति रह गई। हाँ, न कैवल्य फले ज्ञाने क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ति, कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते, कैवल्य फल जो है वह ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वतः संप्लुतोदके फले, वह है कि सब जगह जल ही जल प्राप्त हो गया, जल का समुद्र ही प्राप्त हो गया, तो कूप तड़ाग आदि क्रिया फलार्थित्व अभाववत, तब वो जल के लिए कहीं कूप नहीं खनेगा। अब सर्वत्र उसको दिव्य जल प्राप्त हो गया तो जो है कूप तड़ाग इत्यादि नहीं करेगा, इस क्रिया फल में अर्थित्व तो नहीं होगा। इस प्रकार सर्वतः संप्लुतोदके तामन सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मण से विजानता अभावत फलांतरी तत्साधन भूतायाम व क्रियायाम, न तो फल और न उसका साधन भूत क्रिया जो कुएं का खोदना इत्यादि की हो जाएगी। एक प्रतीक नहीं दिया हमारे, वही कहा कि संग्रह वाक्यम विवृणति केवल ज्ञाने फलवत लब्धे फलांतरी तद हेतु च न अर्थिता इत्यत्र कम उदकम, सब जगह जो है वह जल की व्याप्ति है, मैंने जल का समुद्र मिल गया, तत् फलम स्नान आदि तस्मिन प्राप्ति, अब उसका फल क्या है कि स्नान आदि पान आदि सब प्राप्त होने पर न तड़ाग आदि निर्माण क्रिया या तद अधीन स्नान आदि कश्य चिद अर्थ।